Sango na kende kimboka ba mama na yoka kisango yaniye. Balo binaga yani azaliye. Kerenge mosi ya kitoko. Yango wana nataki motema epondinga na yekoto balada. Sima na memima sanga na baboki bandiminga na yekoto banda. Sango eko kipaya na libala. Ani yeko alimwega ye. Sango na kende kimboka ba mama na yoka kisango yaniye. Balo binaga yani azaliye. Kerenge mosi ya kitoko. Yango wana nataki emotema. Epongiga na ye otobalana. Sima na memima sanga na baboti bandimiga na ye otobanda. Sango eko kipaya na libala. Aniye mbali mwegaje. Aniye oje wapi oe, wapi oe. Aniye oje wapi oe, kaya yona nyeo. Ani mama ngambo bani na nyeo, koti koluka nyo. Aniye oje wapi oe, wapi oe. Thank you.